اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ۔ مجھے ہر سال تم حج پہ بلانا یا رسول اللہ، بلانا اے مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ۔ لگے گئے سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، لگے گئے سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ۔ بلانا اے مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ۔ نظر بڑھ کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا، نظر بڑھ کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا، خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ۔ بلانا اے مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ۔ دوا کے واسطے بیمار سیاں در پہ حاضر ہے، دوا کے واسطے بیمار سیاں در پہ حاضر ہے، نہ تم مایوس سے در سے پھرانا یا رسول اللہ۔ بلانا اے مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ۔ سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا تڑپنے کا، سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا تڑپنے کا، پے غوث و رضا مجھ کو سکھانا یا رسول اللہ۔ بلانا اے مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ، اغسنی یا رسول اللہ۔ یہ گندا گئے نکما گئے جیسا گئے تمہارا گئے، یہ گندا گئے نکما گئے یہ جیسا گئے تمہارا گئے، تم ہی استار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ، بلانا المدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔